इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में कहा है आठवां अध्याय बारहवें खंड पहला मंत्र में ही न वै स शरीर से सतः प्रिया प्रेयो रपहदिरस्ती, शरीर का रहते हुए प्रिय और अप्रिय सुख दुख का संबंध कोई खत्म कर नहीं सकता है। अतएव जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख रूप है, इनसे आप कभी बच नहीं सकते हैं। अतएव इनमें दोष दर्शन करते हुए इन सब से विरक्त होने पर ही ज्ञानाधिकारी व्यक्ति हो पाता है। नहीं इनका मोह तो सबसे ज्यादा खतरनाक मोह, शरीर का मोह भंग होना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो है बाणों का बनाया हुआ पिंजरे के समान है, समझो शरपंजर, शर से बना हुआ पिंजरे के समान है। और बाण भी इस तरह से सब नोक अंदर की तरफ बाहर की तरफ नहीं, ये शरीर ऐसा है हमेशा आपको कष्ट ही दे सकता है, कभी भी सुख देने वाला नहीं। भाष्यकार कहते इंद्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टा दृष्टेषु भोगेषु विराग भावो वैराग्यम। इंद्रियार्थ शब्दादि, शब्दादि भी दो प्रकार के दृष्ट और अदृष्ट, उन सकल प्रकार के पदार्थों में जो विराग भावो वैराग्यम, विगत राग वाला होना ही नाम का वैराग्य होता है। अनहंकार अहंकार अभाव एवच और अहंकार का वैराग्य हो और वैराग्य का भी अहंकार न हो जाए, इसलिए वैराग्य के बाद का अनहंकार एवच। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म च मृत्यु जरा च व्याधियश्च दुखानि च तेषु जन्म दुखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख, इन सभी में जन्म से लेकर दुकान तक सभीओं में प्रत्येक में दोष अनुदर्शन करना। क्या दोष अनुदर्शन करना है? भाष्यकर समझा रहे जन्मनी, जन्म के विषय में ऐसा दोष चिंतन करो, गर्भवास योनि द्वारा निस्वरणम दोष। गर्भवास सबसे बड़ा दोष है, उसका चिंतन करो। और इस योनि द्वारा बाहर जो आते हैं उसका स्मरण करो, ये दो दोष भयंकर दोष है जन्म का, ताकि वैराग्य दृढ़ हो जाए, विवेक जग जाए और ब्रह्म चिंतन में मन लग जाए। दोबारा वो चीज जाना पड़े सुन के, जैसे होता है ना एक बार मास्टर ने पीट दिया भयंकर, तो दोबारा स्कूल के नाम पे बच्चा काम दे है, मास्टर दिखता है उसको पीटने वाला, यानी डरता है बच्चा, दोबारा जाऊंगा दोबारा पिटाई खाऊंगा। तो उसी प्रकार आपको भी यदि उस गर्भवास और योनि निस्सरण ये दोनों घटनाएं ये समय स्मृति में होता तो दोबारा वहां जाने के सोचते नहीं। इनकी अगर विस्मृति हो गई ना वहां के वास का और निस्सरण का, दोनों की विस्मृति के वजह से दोबारा वहां जाने पे निर्लज्जता पूर्वक आदमी चले जाने को तैयार है, बारम्बार जा रहा है आ रहा है। कई होते लोग विद्यार्थियों में भी जितना भी कोई इतने निर्लज्ज होते हैं उन्हें कहे कोई असर ही नहीं करता, तो बल कहते हैं सामने का स्वभाव तो बोलते रहेंगे हमें अपने जो करना है करेंगे, काम चलाना है जैसे जैसे करो निकलो, अब लक्ष्य पूरा कर लो बस। ऐसे निर्लज्जों का कहां सुधार होना है, कहां उद्धार होना, ना सुधार होगा ना उद्धार होगा, दोनों नहीं हो सकता। नियम ही होता है शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसे दुर्जनों से बहुत सतर्क करना पड़ता है ना, दुर्जनम प्रथम बंदे सज्जनम तदनंतरम, उन्हें खुश रखनी पड़ती है। जो सज्जन तो अपने है ही है उन्हें खुश रखने क्या जरूरत है, इन दुर्जन को तो खुश रखना पड़ता है और ठीक ठाक रहे, नहीं तो बिगाड़ने वाले होते हैं ना ज्यादा। इसे कई बार हमें उन लोगों का समर्थन करना पड़ जाता है, ठीक है वही ठीक है, तुम लोग शांत रहो चुप रहो, बदमाशी ठीक है बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं करेंगे तो बिगड़ेगा ना और और सज्जन तो अपने है ही है, और समझ लेंगे चुप हो जाएंगे। व्यवहार ऐसा करना पड़ता कई बार, और अंदर से ही रहती कि कब एक दुर्जन चला जाएगा, जल्दी जल्दी इसकी पापी घड़ा भर जाए, जल्दी यहां से निकल जाए, ये आदमी चाहता है। अब भगवान करते भी लीला, तो व्यवहार को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कारण क्या है, पूर्व दोषों की स्मृति नहीं ना। यदि गर्भवास की स्मृति होती, यदि योनि निस्सरण की स्मृति होती, किस तरह से निकले हैं हम, तो दोबारा उसके प्राप्ति की इच्छा कभी नहीं हो सकती है, बल्कि उसके स्मरण से घबराहट होगा और दोबारा उसके न प्राप्त करने के साधन को ढूंढेगा और ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होगा, ताकि वह साधन यही और कोई रास्ता ही नहीं। जन्म मरण के चक्कर से छुटने का रास्ता आत्मज्ञान के लिए दूसरा नहीं है, वो अपने आप साधन में लगेगा। इसलिए भाष्कर करे उसमें दोष दर्शन करो आप, तस्य अनुदर्शनम आलोचनम, उसका अनुदर्शन करने का मतलब क्या, उसका चिंतन करना। छांदोग्य उपनिषद की समाप्ति में शब्द आया मास्मलिंदु अभिगाम, मास्मलिंदु अभिगाम अदत्कम, कैसे बिना दांतों वाला है वो विचित्र लिंदु, मुलायम मांस पिंड है जिसे आदमी निकलता है, और वह बिना दांतों वाला है वो खतरनाक, और जीवन को दुख देने वाला है, जन्म देता है। वह मुझे दोबारा प्राप्त न होवे, मुझे दोबारा प्राप्त न होवे, ऐसा दो बार प्रार्थना करके छांदोग्य उपनिषद समाप्त होता है। पूरी उपनिषद पढ़ा करके अंत में कह रहे हैं मास्मलिंदु अभिगम, मास्मलिंदु अभिगम, दोबारा मुझे वह योनि को प्राप्त न होना पड़े। भूमा विद्या हो गई, तत्त्वमसि महाविद्या हो गया, सारा विद्या के बाद लास्ट में कह रहे हैं। श्रुति भी जानती है सारा उपनिषद सुनने के बाद में आदमी तो जाएगा उस योनि में, और कहा जाना है, क्या अनुभव तो करना कोई नहीं चाहता। वेदांत श्रवण के बाद में मन विद्यासन कौन चाहता है, श्रवण भी पूरा किए बिना गुरु बनने के चक्कर में रहते हैं लोग। अब श्रवण पूरा करें, फिर मनन करें, विद्यासन करें, मुक्ति पावे, कहां लक्ष्य, किसी का लक्ष्य ही है, मुमुक्षुता नाम की चीज ही नहीं। इसलिए भाष्यकार बिल्कुल ठीक कहा है ना, दुर्लभम त्रयमेव एतद् दैवानुग्रहे तुकाम, है ना, मनुष्यत्म मोक्षत्म महापुरुष संश्रय, मोक्ष तो बहुत कठिन है, और तब होता है मोक्ष तो तीव्र, जब गर्भवास योनि निस्सरण आदि दोषों को बढ़िया चिंतन करोगे तो मोक्ष तो तीव्र होते जाएगा। तथा मृत्यु दोषानुदर्शन, इसी प्रकार मृत्यु में भी दोषानुदर्शन करना है, इसी प्रकार मृत्यु में भी जो है दोषानुदर्शन करना चाहिए। वहां दोष दर्शन क्या है, यथा जन्म दोषानुसंधान तथा मृत्यु दोषस्य सर्व मर्म निकृंतनादिर आलोचनम कार्यमित्याह, सकल मर्म प्रदेशों का तोड़ होना, वहां से प्राण का निकलना, जैसे कल बताया ना बैल गाड़ी जो चीखते हुए चलता है, वैसे अंदर जब निकलता है प्राण हर जोड़ से हर जगह से, ऐसा चीख होता है, ऐसा दर्द होता है, आदमी अंदर से चिल्ला रहा है लेकिन बाहर बोल नहीं पाता, उसे पहले भगवान ने सब ताला लगा दिया है, ये सारी इंद्रिया बंद है, अंदर से आप चिल्ला रहे हैं लेकिन बाहर वाले को सुनाई नहीं देता है, वो याद करो बोल रहे हैं, जो शास्त्र वर्णन किया है मृत्यु के बारे में, वो या सर्व मर्म निकृंतनादिर आलोचनम, ये मृत्यु की चिंतन है। तथा जरायाम, बुढ़ापे में क्या क्या दोष है वो तो मूल में सुना रहे, देखिए भाष्यकार, प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम परिभूतता चेती, प्रज्ञा शक्ति का निरोध होकर, आपकी प्रज्ञा का निरोध, शक्ति का निरोध, तेज का निरोध, ऐसा अलग अलग भी ले सकते हैं, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, दिमाग काम ही नहीं करता, फैल होते जाता है, बड़ा आश्चर्य, बुढ़ापा आते आते दिमाग जो है क्या क्या करते रह जाएगा, दिमाग आंख सब घूम जाता, समझ में नहीं आज क्या करना है, प्रज्ञा का निरोध हो गया। शारीरिक शक्ति का निरोध तो है ही, बुढ़ापा होने का मतलब धीरे धीरे नपुंसक होते जा रहा, और कहते तेज का निरोध हो जाता, सारा तेज उतर जाता है, सारा जो चर्बी चढ़ा हुआ है मोटा तगड़ा रहता है, धीरे धीरे सब झुर्रियां पड़ने लग जाती है, सारे सफेद हो जाता है, पीला पीला पड़ जाता है। तेज का निरोध हो, इन सारे दोषों का चिंतन करना चाहिए। कहीं नहीं एक और सबसे भयंकर चीज क्या है बुढ़ापे में, परिभूतता, सब आपको दबा लेते। अब सड़क पे जा रहे जवान धक्का मार के चल देगा, बुढ़ा गिर जाए कोई मत, सब जैसे परिभव ही परिभव है, घर में भी डांट डपट सब होते रहता है। आप इसको जानना है तो विदुर का प्रवचन सुनो, धृतराष्ट्र को जो भागवत में शुरू में आया, विदुर कहता है शर्म नहीं तुमको बुढ़े, कुत्तों के जैसे पल रहे हो इस युधिष्ठिर के दरबार में, भीम तुमको कुत्ते जैसे टुकड़ा फेंक जाते वैसे तुमको रोटी दे जाता है, जिन पर तुमने इतना न्याय करते रहा आज उनके हाथ के टुकड़े खाए शर्म नहीं देगा। एक से एक ऐसा ऐसा बात बोलता है, धृतराष्ट्र का दिमाग घूम जाता है, फिर समझ में आते हम कहाँ हैं, ऐश भोग रहे हैं राज दरबार में, कितने गलत काम। तुरंत रातों रात गायब हो भाग जाता है पत्नी को लेकर, वैराग्य तभी होती है, कोई देने वाला चाहिए, इंजेक्शन देने वाला चाहिए कोई ढंग का, लेकिन इंजेक्शन सहन नहीं होता भाग जाते तो क्या करें, इंजेक्शन नहीं सहन नहीं होता। अहंकार को तोड़ना इतना आसान नहीं है, अहंकार पर चोट जब लगती है तो आदमी तीन मिला जाता है, और गुरु का काम है अहंकार को तोड़ना, इसे गुरु को चेलों से बदनामी भी सहन करनी पड़ती, चेलों से सारा चीज सहन, चेले गुस्से भी हो जाते, चेले सब कुछ हो जाते, लेकिन समझते नहीं गुरु को क्या सब सहन करता है, उसको भी फर्क तो पड़ता है, लेकिन नुकसान किसका है, उसी चेले का नुकसान होता है जो अपने अहंकार को मिटने नहीं दे रहा, खुद को पकड़ रखा है जबरदस्ती, गुरु छुड़ाना जा रहा है इन चेला छोड़ना नहीं चाहता है। वो हाल है चेले का जो कंबल का हाल है, कंबल की कहानी है ना वही हाल, अब कंबल छोड़ना नहीं चाहता है, पहले एक कंबल छोड़ना चाहता था इन बाद में कंबल उसे नहीं छोड़ना, वही दुर्दशा है। पहले आप अपने अहंकार से मुक्ति चाहते हुए आते गुरु के पास, गुरु जैसा इंजेक्शन देके अहंकार को एक एक को नष्ट करते जाता है, अंत में पहले सब सहन कर लेता है, सारा चीज मान अपमान सब सहन करता है चला, लेकिन जब अहंकार को तोड़ेंगे तब वो अहंकार को छोड़ता है, समस्या ये हो जाती है। इसलिए कहते हैं हाँ कि परिभूतता चाहती, इसकी भी चिंतन करना चाहिए। तथा व्याधिशु शिरो रोगादिशु दोषानुदर्शन, इसी और व्याधियों में जैसे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, नहीं अनेक चीजें होते रहते हैं, इनमें दोष देखो, तब इनसे वैराग्य होगा, इससे मोह छूटेगा, इन मोह कहां से छूटना है इससे। तथा दुखेशु आध्यात्म अधिभूत अधिदैव निमित्तेशु, इसी प्रकार दुखों में भी अनेक प्रकार दुख आपको आ रहे हैं, क्या आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख आ रहा है, आदि भौतिक दुख, ठंड लग रही है, परेशानी ठिठुर रहे हैं, कभी इधर आग ताप रहे, कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये सब जो है आदि भौतिक और आदि दैविक का तो ठिकाना नहीं, कब कैसे ग्रह को घुमा देते, क्या क्या हो जाता है उल्टा पलटा, और आध्यात्मिक तो ही अनेक प्रकार के रोग, अथवा दुखानी एवं दोष है कि दुख दोष, दुख शब्द को प्रत्येक अन्वय करेंगे द्वंद समास में ऐसा मान करके आए, और दुखानी एवं दोष है कि दुख दोष है, तस्य जन्मादिश पूर्व अनुदर्शन, उसका जन्मादि पूर्व दर्शन क्या है, वो दुखम जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधयः, जन्म दुख रूप है, मृत्यु दुख रूप है, जरा दुख रूप है, व्याधि दुख रूप है, ऐसे दुख को प्रत्येक अन्वय द्वंद समास करके द्वंद्वांत में दुख शब्द हो गया, और उसका कर्मधारय समास कर दो दोष के साथ, दुखानि एव दोषे इति दुख दोषः, तस्य अनुदर्शनम आलोचनम चिंतनम मननम इति दुख दोषानुदर्शनम, क्या क्या दुख रूप है जिसको दोष समझ के मैं दर्शन करूं, तो वो सब गिना दिया, जन्म जरा मृत्यु और व्याधि, इस तरह से भी समास आप कर सकते हैं, अथवा शब्द वाचकार ने दो विकल्प दे दिया है। भाष्यकर दीपिकाकार विष्णु पुराण के श्लोक दिए, आध्यात्मिक आदि मैत्रेय जात्वा तापत्रयम् बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्त्यात्यंतिकम लयम आध्यात्मिको वै द्विविध शारीरो मानस तथा शारीरो बहुविर्भेदेर विद्यते श्रूयतांच सह शिरोरोग प्रतिश्याय ज्वर शूल भगंधरैः गुल्मार्ष श्वास स्वयुच्छर्द्यादि भिर अनेकधा तथा क्षीरोगातिसार कुष्ठांगमय संचिकैः भिजते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमर्हसि काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषादजः शोकासुया अवमान ईर्ष्या मात्सर्यादि भवस्तथा मानसोपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकधा इत्यं आदिकैर्भेदैः तापो ह्याध्यात्मिकः स्मृतः। मृग पक्षी मनुष्याद्यैः पिशाचोरग राक्षसैः सरीसृपाद्यैश्चन्द्रणां जन्यतेच्छादि भौतिकः शीतोष्ण वातर वर्षाम्बु विद्युदादि समुद्भवः तापो द्विजवर श्रेष्ठ कर्तितेच्छादि दैविकः गर्भ जन्म जरा ज्ञान मृत्युन्नारकजं तथा दुःखं सहस्रशो भेदैः भिद्यते मुनिसत्तम सुकुमार तनुर्गर्भे जंतुर्भूम बहुमलावृते उल्ब संवेष्टितो भग्न पृष्ठ ग्रीवास्थित ग्रीवास्थित संहति अत्यम्ल कटु तीक्ष्णोक्ष्ण लवणैर्मातृभोजनैः अतीतापीभिर् अत्यर्थं वर्धमानाति वेदनः प्रसारणा कुंचनो आदेर नांगानां प्रभुरात्मनः शक्रन मूत्रम महापंको शायी सर्वत्र पीडितः निरुच्छास सचैतन्य स्मरण जन्म शतान्यथ आस्ते गर्भेति दुःखेन निज कर्म निबंधनः इत्यादि बहुत सारे श्लोक दिए हैं। आध्यात्मिकारी विभिन्न प्रकार की जो दुख का स्वरूप का वर्णन बहुत सुंदर विस्तार समझा दिया। शारीरिक दुख भी दो प्रकार का है, जो है आध्यात्मिक एक शारीरिक के दूसरा मानस है। शारीरिक में भी अनेक प्रकार के गिना दिए, मानस में अनेक प्रकार का बता दिया, जिसमें अब स्पष्ट कर दिया यहाँ पर इन्होंने कि क्या क्या होता है जिस मानस में। तो मानस में कौन से काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद यह सब मानस है, और ईर्ष्या शोक असूया अवमान ईर्ष्या मात्सरी आदि से जन्य होता है मानस दुख। शारीरिक तो शिरोरोग है, प्रतिशाय है, ज्वर है, शूल भगंदर गुल्म अर्षस श्वास स्वयुथ सर्दी आदि भी अनेक प्रकार का, इसी प्रकार से अंग का रोग है, अतिसार है, कुष्ठ है, अंगमय, ये सब कुष्ठांगमय संचिकाएं ही अनेक भेदों से तो शारीरिक ताप होता है। और आध्यात् आदि भौतिक में मृग पक्षी मनुष्य आदि पिशाच उरग राक्षस सरीसृप में सांप इत्यादि मनुष्यों के को अनेक प्रकार का दुख जो होता है आदि भौतिक है। आदि दिन में ये उसको भी ले लेना, आदि दिन में गर्मी ठंडी बारिश वात सारा शीत उष्ण वात वर्षा अंबु विद्युत आदि से उत्पन्न ये सब आदि दैविक है। हर गर्भ का वर्णन वही सब कर रहे हैं जो बता चुका हूं। इस प्रकार से अनेकों चीजें हैं यहाँ दुख का, दुख का निमित्त जन्मादि दुख, खरे जन्म तो दुख रूप नहीं है ना, दुख का निमित्त होने से जन्मादि को भी दुख कह दिया जाता है। कारण कार्य अभेद, दुख का कारण कौन है जन्मादि, इसलिए कार्य भी तो दुख के साथ, कारण तो जन्मादि, निमित्त निमित्त को लेकर के अभेद करते हुए कह दिया जन्म एव दुखम कह दिया। इसलिए दुख निमित्त जन्मादि दुखम न पुनः स्वरूपेण दुखम भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं। दुख का निमित्त होने से जन्मादियों को भी हमने दुख शब्द से कह दिया, वास्तव में स्वरूपतः जन्मादि दुख रूप नहीं है, दुख का निमित्त होने से उनको भी दुख शब्द से कह दिया जाता है। एवं जन्मायुषु दुख दोषांग दर्शन देहेन्द्रिय विषय भोगेशो वैराग्यम उपजायते, इस प्रकार से जन्मादियों में दुख दोष का, दुख रूपी दोष का चिंतन करने से देह इंद्रिय विषय भोग सभी में सम्यक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जब वैराग्य इन सब से उत्पन्न हुई, इनके लिए प्रवृत्ति आपकी नहीं होगी, इन्हें संभालने में प्रवृत्ति नहीं होगी, इनका पोषण में भी प्रवृत्ति नहीं होगी, किंतु क्या होगा तथा प्रत्येगात्म प्रवृत्ति से तब आपके चित्त की सारी वृत्तियां प्रत्येगात्मा की ओर चल पड़ती हैं, आप अंतर्मुख हो जाएंगे। कर्णानाम आत्मदर्शनाय, क्योंकि सकल कर्णों का भी स्वरूप है, अधिष्ठान होता है, उसका दर्शन करने के लिए आप अंदर की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। एवं ज्ञान हेतुत्वात्, इसे ज्ञान का साधन होने के नाते इनको भी ज्ञान शब्द से ज्ञान उच्चते। जन्म दुख दोषानुदर्शनम, जन्म आदि दुख दोषानुदर्शन को भी ज्ञान शब्द से कह दिया, क्योंकि यह भी परंपरा ज्ञान का साधन है कि दोषानुदर्शन से वैराग्य हुआ, वैराग्य से अंतर्मुख हुए, अंतर्मुख होने से संकरणों का सर्वभूत आत्मा का जो चिंतन हुआ वहां से आपको अनुभूति हो गई, मोक्ष प्राप्ति होती है, इसीलिए वह ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द से कह दिया गया। असक्ति रनभिष्वंग पुत्र दारग्रह आदिशो नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कहते आसक्ति रनभिष्वंग, आसक्ति ही शक्ति का अभाव, आसक्ति का अभाव, अनभिश्वंग अभिश्वंग का अभाव, किनमें पुत्र दार गृहाच, पुत्र पत्नी घर आदि, आसक्ति और अभिश्वंग का अर्थ क्या होता है, आसक्ति सामान्य प्रीति और अभिश्वंग विशेष रूप से चिपट जाना, अभित श्वंग हो गया, आलिंगन कर दिया, उसी में चिपक गया, मैंने अधिक जो है घनिष्ठ प्रीति अत्यंत प्रेम, जिसके बिना ऐसे लगता वो मरी गया, एक क्षण ना दिखाई दे, जैसे अजामिल को था ना, अजामिल को अपने पुत्र दूसरे पर नारद जी ने नारायण नाम रखवा दिया था, तो उस पुत्र के देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, हरदम थोड़ा सा नारायण नारायण नारायण ढूंढते रहते थे कहां है वो, इसे मौत के समय भी उसको अपना पुत्र दिखाई दिया, नारायण नारायण बोला, पुत्र ने अत्यंत आसक्ति, उसका नाम अभिश्वंग, सामान्य प्रीति आसक्ति और विशेष प्रीति अभिश्वंग, दोनों नहीं होना चाहिए इन चीजों में, पुत्र सामान्य रूपेण पत्नी से भी ज्यादा पुत्र में प्रेम होता है, दोनों को जोड़े को पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति इतनी प्रेम नहीं होती जितना पुत्र के प्रति होती है, अब पुत्र के लिए दोनों लड़ जाएंगे, इसीलिए इसलिए कहते पहला पुत्र को लिया और उसके बाद दारा पत्नी। इस संसार में दो ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे आदमी लगा हुआ रहता सारा जिंदगी खो देता है। अनादिकाल परंपरा ब्रह्मा ने ही कहा ना, सबसे पहले जाया में सियात कलम कहा उसने, स्व काम है तो जाया में सिया पुत्रम में सिया, उसकी कामना है ना, वो संस्कार ऐसा पक्का है सभी के अंदर आज भी जाया में सिया रहता है, महात्मा हो जाए तो चेली में सिया अपना ही अंतर हो जाता है, छोड़ता जाऊंगा कहीं ना कहीं किन प्रकार ने जखड़ी जाते, बड़ा विलक्षण स्थिति है, माया की विचित्र खेल है, पुत्र दार उसके मखान, हर आदमी अपने घर जाता, हर आदमी घर बनाता, बना कर उसे चिपक जाता है, अब मकान के पीछे मोह हो गया, ग्रह आदि कर दिया, इनमें न आसक्ति होना चाहिए न अभिश्वंग। नित्यंच समचित्तत्वं, तीन यहां पर साधन बता रहे हैं, सातवें श्लोक में नौ बता दिए, आठवें में तीन है ना, नौ तीन बारह, नौवे में तीन बता रहे हैं यहां भी, अब बारह तीन पंद्रह, दसवें में तीन बताएंगे अठारह, ग्यारहवें में दो बताएंगे बीस, तो इसमें तीन कौन से थे, वैराग्य अनहंकार दोषानुदर्शन, ये तीन था वहां पर, और यहां आसक्ति अनाविश्वंग नित्य समचित्तत्व, नित्य ही समचित्तत्व होनी चाहिए, चकार के द्वारा नित्य के साथ क्या समझना है, निरंतर सत्कारा से वित इच्छा, समचित्तता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में उपलब्धि में नित्य मने सूत्र क्या था, धीरे काल निरंतर सत्कारा से वित दृढ़ भूमि, ये समचित्तता भी पक्का तब होगा ना अब उसमें से दीर्घ काल को क्या बोल दिया, नित्य शब्द से कह दिया। दीर्घ काल है उसको नित्य शब्द से कह दिया, और च से क्या लेना है, बाकी दो को ले लो, निरंतर और सत्कार रूप आसेवित होकर के आपका समुचित तत्व का अभ्यास करेंगे। किन में अभ्यास करना, अभी इष्टानिष्ट की उपलब्धि में, इष्टानिष्ट उपपत्ति शो असक्ति ही शक्ति ही संग निमित्तेश विशेष प्रीति मात्र तद अभाव असक्ति। शक्ति क्या है, संग का निमित्त भूत विषयों में प्रीति सामान्य को कहते हैं शक्ति, और से अभाव का नाम असक्ति। प्रीति मात्र विशेष नहीं, प्रीति मात्र का नाम। और अनभिष्वंग क्या है, अभिष्वंग अभाव, अभिष्वंगो नाम शक्ति विशेष एव, है ना, शक्ति विशेष है, प्रीति विशेष है, प्रीति मात्र शक्ति है। और शक्ति विशेष का मतलब क्या, प्रीति विशेष का नाम अभिष्वंग है। दोनों नहीं होना चाहिए, ना तो सामान्य प्रीति ना विशेष प्रीति, किसी भी प्रकार का प्रीति ही नहीं, प्रीति ही अभिशाप है, और लोग सब प्रीति चाहते, समस्या है, सब प्यार के भूखे हैं, प्यार चाहते हैं। हमारे यहाँ के कर्मचारी आते जाते हैं, वो तो रहते भी रहे, वो बोलते ही थे आप प्यार से बोलते ही नहीं, आप प्यार देते नहीं, हमेशा डांटते हैं, कौन आपके पास रहेगा, अरे कोई ना रहे भाड़ में जा, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, प्यार देकर क्यों किसको फंसा, हम क्यों, हम भी फंसेंगे ना फिर। प्यार ऐसी चीज है जो किसको फंसाता और खुद ही फंसता आदमी, ये तो बता ना, प्यार से तो जुड़ा मेढक और चूहा दोनों गए। प्रीति एक ऐसी चीज है जो आदमी खुद फंसता है, अगले को फंसा लेता है। जो लोक व्यवहार में प्यार तो श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन मोक्षता का दृष्टिकोण से, मोक्ष का दृष्टिकोण से प्यार का अभिशाप है। मनुष्य के हृदय में ये जो प्यार एक अभिशाप है, यदि वो बाह्य वस्तुओं के प्रति हो तो। अतएव क्या है, जो और भगवान ने ऐसी माया रची है, हर हृदय के अंदर से प्यार का भोग भूख पड़ा, इसलिए माँ से प्यार, पिता से प्यार, मित्रों से प्यार, भाइयों से प्यार, और कहीं कहने वाले पत्नी से प्यार, और क्या करेगा, जैसे बड़ा होते जाता है दूसरों से मिलती नहीं, तो एक और आ जाती तो उससे प्यार जुड़ जाता है, और जिन जीवर उसी प्यार में वह खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करते शास्त्र में, इसलिए उस प्यार को तुम इन चीजों से मत लो न दो, न इनसे प्यार लो न इन्हें प्यार दो, अपने प्यार को संभाल करके परमात्मा को अर्पण कर देना, और परमात्मा से तुम प्यार चाह रहे, वह जो प्यार होगी वह मोक्षदायिनी प्यार हो जाएगी, अव्यभिचारिणी होगी वो, और ये सकल प्यार क्या बाह्य व्यभिचारिणी है। अगले में आएगा अव्यभिचारिणी, आने वाला है भक्ति के बारे में, इसमें सब धोखा है ना, सब स्वार्थ को लेकर प्रेम है। सभी जो प्यार कर रहे, जब माँ बाप भाई बहन जो भी प्यार करता है, सभी में स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम किसी में नहीं होता, कहने के लिए है, माता पिता पुत्र निस्वार्थ प्यार से संभाल रहे, कोई नहीं जब झूठ है वो भी, उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है। समय आने पर आपका जब उनसे विरोध करो, सेवा ना करो, तो मुंह से निकलेगी दुष्ट निकला हमारा, अब क्यों कर साफ देने लग गए दुष्ट करके, नालायक बेटा है ये, अपने सबके सामने भी बोल देंगे वो, क्यों बोल रहे, मैंने अपेक्षाएं थी ना, पाल के बड़ा बनाते वक्त उसके अंदर अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो बेकार है, अपेक्षा पूरी हो रही तो वाह बहुत बढ़िया बेटा हमारा, यही गुरुओं का हाल हो गया, चेड़ों के बारे में बेकार चला है, अपेक्षा पूरी हो रही तो ठीक है बहुत बढ़िया है ये, अपेक्षा पूरी नहीं तो बेकार है। धर्माधर्म की दृष्टि से विचार नहीं करते हैं, विवेक दृष्टि से नहीं, चाहे आपकी जितने भी स्वार्थ सिद्ध हो रहे थे व्यक्ति आग्रह कर रहे थे उसको बेकआउट कर, उपेक्षा करना पड़ता है, अपने स्वार्थ में नहीं देखना है, शिष्य अधर्म करता है उसको काट, राग द्वेष पूर्वक नहीं उपेक्षा पूर्वक, कहीं भी साधन में राग द्वेष गुंजाइश नहीं, साधन क्या का मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा चाहनी चाहिए, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, राग द्वेष का स्थान रहा के साधना, साधक को इस दृष्टिकोण से व्यवहार करना पड़ता है। समान में मैत्री, स्व से निम्न स्तर वाले में करुणा, स्व से उत्कृष्ट स्तर वाले साधकों में मुदित, और तीनों से बहिर्भूत को उपेक्षा। ये साधक का लक्षण होता है। अपने से निकृष्ट को देख करके दया कर, करुणा, हे भगवान तेरी कृपा कर दिया, कल ठीक हो जाए, सही रास्ते में आ जाए, सुधर जाए, उस पर करुणा कर दी। अपने से उत्कृष्ट के साथ मुदित देख खुश हो जाओ, अनेक जन्म की साधना है, इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान इसी तरह से हम पर भी कृपा करें, मुदित होना है। स्व समान के साथ मैत्री, और इन तीनों से बाहर ना अपने से उत्कृष्ट साधक है, ना अपने से निकृष्ट साधक है, ना अपने बराबरी साधक है, अर्थात साधक ही नहीं है, भोगी है, अर्थार्थी है, विद्यार्थी नहीं है, उसे क्या करना पड़ेगा? उपेक्षा। जो उन्मार्गी है, कुमार्गी है ना, उन लोगों को उपेक्षा करना, इस दृष्टिकोण से व्यवहार करना चाहिए, भले अगला कुछ भी समझे, आपका अपना दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। धर्म और अधर्म के आधार पर इन चार विभागों को समझते हुए साधना व्यवहार करना पड़ता है साधक को। इसे मैं कहना है यहां कि भाई ये जो अभिश्वंग है वह शक्ति विशेष एवं अनन्य आत्मभावना लक्षण। और प्रेम विशेष क्या है? वो कद अनन्य आत्मभावना कर लेना। अनन्य आत्मभावना करने का मतलब क्या? यथा अन्यस्मिन सुखिनी दुखिनी आमेव सुखी दुखी च। ये सोच रहा है ये बेटा जो सुखी है तो मैं सुखी हूं, बेटा दुखी है तो मैं दुखी हूं। अन्यस्मिन सुखिनी दुखिनी वा आमेव सुखी दुखी च, जीवति मृत्ये वा अन्यस्मिन, अगले का जीने मरने पे वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि चेति, अगला जिंदा है तो मैं जिंदा, अगला मर गया तो मैं मर गया, अरे बेटा मर गया तो मैं मर गया, चलाते लोग। मैंने इस पुत्र के साथ ऐसा विशेष प्रेम है, ये पत्नी के साथ ऐसा विशेष प्रेम है कि उनके साथ अनन्य भाव हो गया, जिस प्रकार से इस प्रकार का कि उसके जीने पर अपना जीना, उसके मरने पर अपना मरना, उसके सुख पर अपना सुख, उसके दुख पर अपना दुख इत्यादि मानता है। यह अभिश्वंग है, अभिश्वंग की व्याख्या करने भाषा का, ये नहीं होना चाहिए साधक के अंदर, वो अनभिश्वंग है। ये होना चाहिए मर जा, मर जा, भला हो गया, एक हेडेक टल गया, ये होना चाहिए। एक उपाधि गई, क्या फर्क पड़ना है, और उपाधि आएंगे जाएंगे, संसार में नियम है, वासांसि जीर्णान्यता व्याय, है ना, अरे जा रहे क्या फर्क पड़ना है। आगमापायन अनिध्या, इसलिए इनमें अभिश्वंग या आसक्ति दोनों ही गलत है। किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं, किसी के प्रति भी अभिश्वंग नहीं होना चाहिए। क्वा क्या कहानी होना चाहिए? पुत्र दार गृहादिशु नहीं होना चाहिए, पुत्र दारा गृहादिशु, पुत्रेशु उदारेशु गृहेशु आदिग्रहणाद अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेषु दास वर्गादिशु। अन्य भी जो अत्यंत इष्ट है आपके लिए, दास सेवक लोग आदि, दास वर्ग माने सेवकाधिकरण नौकर चाकर, किसी के भी विषय में मोह ममता नहीं करनी चाहिए। मोह वही आसक्ति है, और ममत्व आ जाए उसका, अपने अभेद करने लग गए, वो अभिश्वंग हो जाता है। और कहते हैं तच्च उभयाम ज्ञानार्थत्वात् ज्ञान उच्यते, यह दो साधन भी ज्ञान की प्राप्ति में उपयोगी होने के नाते उसको भी ज्ञान सबसे कह दिया जा रहा है। नित्यंज समचित्तत्वाम तुल्य चित्तता, और सभी चीजों के प्रति तुल्य चित्तता बनाए रखना है, समान चित्त बनाए रखो। किन किन में? इष्टानिष्टोपपत्तिषो, इष्टानाम निष्टानां च उपपत्तयः संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषो नित्यम एव तुल्य चित्तता। इष्ट पदार्थों के और अनिष्ट पदार्थों की उपपत्ति का तात्पर्य युक्ति नहीं लेना, संप्राप्ति उपलब्ध होने पर, इष्ट की उपलब्धि हुई, अनिष्ट की उपलब्धि हुई, जो भी चीज उपलब्ध हो जाए उन सभी में समचित्तता तुल्य चित्तता बनाए रखना। और कब? एक दो मिनट के लिए नहीं रहना, बाद में द्वेष में आ जाओ, राग में आ जाओ, ऐसा नहीं, नित्य दीर्घ काल तक, निरंतर, निरंतर भी हो, भी दीर्घ काल भी हो, निरंतर भी हो, और पूरी सत्कार जैसा शास्त्र कह रहा है ऐसे ही हमें रहना है, इसलिए ऐसे ही रहना है। उससे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई हानि भी हो जाए कोई मतलब नहीं, उसमें हमारा समुचितता होनी चाहिए, लाभ और हानि में भी समुचितता। मान अपमान कृत्वा समय कृत्वा लाभा लाभौ जया दे सुख दुख के समय कृत्वा समत्वम योग उच्चते वही समता दृष्टि तुल्यचितता समुचितता संप्राप्त इसलिए तुल्यचितता इष्टोपतिशो न हृषति न कुपति जन इष्टोपतिशो इत्यर्थ। कारण इष्ट की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता, अनिष्ट की प्राप्ति होने क्रोध आदि नहीं करता। तच्चैतत् नित्यं समुचितम् ज्ञानं भवति। वह यह जो नित्य समुचितता भी ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द से कह दिया गया है। किंच इतना ही नहीं, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितं अरतिर्जन संसदि। यहां भी तीन बता रहे हैं, अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति एक, विविक्त देश सेवितं दो, अरतिर जन संसदि तीन, और नौ तीन तीन तीन है ना, अठारह हो गए, और अगला श्लोक में दो आ जाएगा, बीस हो जाएगा। मई चानन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति, मुझ में अनन्य योग के साथ द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। व्यभिचारिणी क्या चीज है वो समझेंगे तब तो अव्यभिचारिणी समझ में आया, उसका भाव है ना, से व्यभिचारिणी का लक्षण समझो पहले। भावं यया प्रगुणं विभक्ति प्रीत्या समाश्रित चापरदो दैवतानी साचारिणी कुलवधूरिव गर्हणीया भक्तिर्बुधैरभिहिता व्यभिचारिणीति। ऐसी भक्ति का नाम व्यभिचारिणी भक्ति, ऐसे विद्वान लोगों ने कहा है। बुधैर विहिता व्यभिचारिणी थी, कैसी भक्ति, यया प्रगुणम भाव विवर्ति प्रीत्या, बड़ी प्रीति से मुझ ईश्वर के प्रकृष्ट गुणों की भावना करता है, लेकिन साथ साथ समाश्रित च अपर दैवतानी, फिर अन्य देवताओं को भी समाश्रण कर रहा है भेद बुद्धि से। मने पूजा तो कर रहा है दस बीस देवता का, लेकिन ये भाव से नहीं कि ये सब एक ही है, एकम सत विप्रदा बहुधा वंदी वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक ही का नाम लेने बोरियत ना हो जाए तो उसे एक हजार नाम है, हजार फोटो रख लूंगा, हजारों के अर्थ उतारते रहूंगा, इस बार बहाने हमारा मन लगा रहेगा, है एक ही, अनेक देवता नहीं। ये भाव से करने वाले कितने हैं, बल्कि उल्टा पाठ बढ़ाते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ जो 36 देवताओं का फोटो रखे गौत रखे हो, सब विरोधी विरोधी रख दिया है, अरे तो वैष्णव भी नहीं शैव भी नहीं, क्या है तुम खिचड़ी है, तू तो बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, ऐसे डरा देते हैं लोग यहाँ संप्रदायवादी लोग। सर एक घर में गए थे, उसकी माँ जो है ये पूछ रही है हमसे, महाराज क्या करो, एक महात्मा आया वो बोलता है कि ये तुमने क्या रखा, शिव भी रख दिया इधर, राम भी रख दिया, कृष्ण भी रख दिया, अरे तू तो राम भक्त नहीं, कृष्ण भक्त नहीं, शिव भक्त नहीं, तो कौन से भक्त है तू, तू तो खिचड़ी हो गई है, जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा तेरा। तो मैंने कहा देखो, बिठा करके बोला, माता बताओ, एक बगीचा में अनेक प्रकार का फल लग जाए, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लग जाए, क्या बगीचा बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो बगीचा अच्छा ही माना जाएगा, अलग अलग मौसम का अलग अलग फल मिलते रहेगी कि नहीं मिलते, साल भर फल मिलेगा। हाँ यही तो इसमें भी कमाल है, ये आप जो मंदिर रूपी बगीचे में अनेक देवता रूपी फल लगे हुए हैं, कई मन इसमें लग गया तो इसमें लग जाते, उसमें लग गया तो उसमें लगा लो, कभी इसमें लगा तो इसमें लगा लो, और सब एक ही का ही अनेक रूप है ना, अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णु सहस्र नाम पढ़ो। इसलिए वो जो आया था ना वो कट्टरवादी उग्रवादी था, वो महात्मा थोड़ी था, उग्रवादी सब होते ना, उग्रवादी आतंकवादी सब क्या कट्टरवादी कहा जाता है ना उनको, मूर्ख होते हैं, हम एक ही देवता को मानेंगे, दूसरे को मानना गलत है, मूर्ख लोग हैं। एक है भाई वो एक, उसके अनेक रूप है, अनेक नाम है, अनेक अवतार एक ही का है, इसलिए सारे नाम रखो, जिसमें जो लग जाए मन तब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, वही उसी में मन लग रहा है वास्तव में। ये दृढ़ भावना से तुम सबकी पूजा करते रहो, आज किसी का विशेष कर दो, कल किसी और का विशेष कर दो, कोई तुम्हारा आपत्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारे से भला ही होगा, आनंद ही मिलेगा। आदमी समझता उल्टा समझा देते ना लोग, श्रुति स्मृति का ज्ञान नहीं और कट्टरवादिता में आ जाते हैं, ऋषि को मानो दूसरे को मानेंगे तो पाप है बोल देते हैं। आदमी क्या करे, जो अनपढ़ लोग होते बेचारे शास्त्र पढ़े हैं नहीं, वो तो डर जाते हैं, रोगी तो महात्मा का वेश में ही है ना, शास्त्र के अंदर समझाने वाले पर फिर विश्वास कर लेते। इसलिए कहते हैं अनन्य योग है ना, अन्य योग नहीं, ऐसे क्या लक्षण था विचारिणी का, वो क्या कर रहा है, भावम यया प्रगुणम विभर्ति प्रीत्या, प्रगुणम भावम यया विभर्ति प्रीत्या, लेकिन साथ साथ कर क्या रहा है, समाश्रित च पर दैवतानी, वह दूसरे देवताओं को भी समाश्रण कर रहा है, भेद बुद्धि से समाश्रण कर रहा है, साजारिणी कुल वधूरी व गर्णिया, सा वैसा जो भक्ति है ना, जो जारिणी कुल वधु को जैसा आदमी घृणा करता है वैसे ऐसी भक्ति भी ग्रहण घृणा करने योग्य है, गर्णिया निंदनीय भगवत, इस कुल वधु हो और जारिणी परपुरुष के साथ सोने वाली है तो उसे कौन प्रशंसा करेगा, उसकी तो निंदा सब करते हैं, उधर ऐसी भक्ति भी निंदनीय भक्ति है, जिसकी भक्ति परमात्मा में विशिष्ट प्रेम भी कर रहा है, साथ साथ भेद बुद्धि से परमात्मा से भिन्न देवता है, इससे मेरे को ये फल चाहिए, उससे मेरे को वो फल चाहिए, अलग अलग बुद्धि से भेद दृष्टिया अलग अलग देवताओं को पकड़ने वाला जो होता है, वो उसकी जो भक्ति है जारिणी स्त्री जैसे निंदनीय, वैसे उसकी भक्ति भी निंदनीय, वो विभक्ति का नाम ही व्यभिचारिणी भक्ति है। बुधैरभिता व्यभिचारिणी थी भावं या प्रगुणं विभर्ति प्रीत्या समाश्रित चापर दैवतानी साजारिणी कुलवधूरिव गर्हणीया भक्तिर्बुधैरर्पिता व्यभिचारिणीति। ऐसे भक्ति को विद्वान लोगों के रखा हुआ है व्यभिचारिणी भक्ति, रेतर्ष भक्ति न होने का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति, अतार्ष व्यभिचारिणी भक्ति को अनन्य योग के द्वारा मुझ में करना है, तुम्हें अहंग्रोपासना करने का, मैं ही आप है, आप ही मैं हूं, यो असौ सोहम अस्मि यो हम सो अस्ति, ईशावास्य उपनिषद 15वें मंत्र में है ना, ये जो वहां है वही यहां, जो यहां है वही वहां है, अभेद इसको अनन्य योग, अन्यत्वेन नहीं अनन्यत्वेन समझना, स्वामी दास भाव नहीं है यहां, उपास्य उपासक भेद भी नहीं है, किंतु अनन्य भाव है, तार्ष अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी जो भक्ति करता है वह भी ज्ञान का साधन है। विविक्त देश से वित्तम, और कहते विविक्त देश से वित्तम, विविक्त देश से वित्तम, एकांत देश में होना, विविक्त देश से वित्तम व्याख्या करेंगे भाष्यकार, और श्वेता शर्प जो मंत्र भी नीचे दिया हुआ है वो सब देखेंगे जब बाद से पढ़ेंगे। और अरतिर जनसंसदी, ये सबसे बड़ा कमी आजकल जो है, अरतिर जनसंसदी, जन मने प्राकृत जन लेना, मूढ़ों की सभा में रति सब में, जितनी हजारों मूढ़ इकट्ठा हो जाए और बढ़िया हम बोल रहे हैं, अपने आप को बड़ा मानता है, अरे कितने लोग 25,000 सब वोट, इसे कुछ नहीं आता, 50 लाख भी रहे क्या फर्क पड़ना, बोलो हिम्मत है तो विद्वान के सामने तब पता चले तेरी क्या औकात है। एक बार बताया शंकराचार्य जयंती 1200 साल जब हुई थी शंकराचार्य जी का मना रहे 1988-89 में 88-89 में, तो शंकर ज्योति निकालने वाले थे जन्म स्थान से लेकर के कालडी केरल में, और ट्रक में पूरा घूमते फिरते वाके केदारनाथ उसको विलय करना था, समाज का इंतजाम गायब हो गए। अब उस समय जितने मंडलेश्वर लोग शंकराचार्य सबको बुला, बहुत बड़ा स्टेज थी, सब बैठे हुए बड़े बड़े पेट वाले, अपने आप बहुत बड़े विद्वान श्रोत्र बनिष्ठ मानने वाले लोग, वह क्या घोषणा कर दिया, सबको संस्कृत में भाषण देना पड़ेगा। बस किसी के पेशाब लग गई, किसी की टट्टी लग गई, किसी का ट्रेन छूट रहा है, किसी का प्लेन छूट रहा है, भागे सबके सब, हर स्टेज खाली होते जाए। नाम पुकारने से पहले गायब। किसी को संस्कृत में दो शब्द बोलने की हिम्मत रही, क्या तेरी विद्वत्ता है, क्या वेदांत आचार्य सर्वदर्शनाचार्य दुनिया भरा छठ दर्शन भट्ट दुनिया भर लफड़ा लेकर आते हैं। महात्मा से एकमात्र काशिकानंद जी और श्रृंगेर के शंकराचार्य दो ही लोगों ने बोला और किसी ने नहीं बोला संस्कृत में। और ने कहा संस्कृत में जो नहीं बोला बोला नहीं, बैठे चुपते माला पहनो दक्षिणा लो और जाओ यहाँ से। शर्मिंदा हो गए लोगों को सब, क्या महात्मा लोग है, क्या बड़े बड़े विद्वान बैठा दीछे को, पांच मिनट संस्कृत में बोल नहीं सकते। कई आश्रम वाले बाद में अपने आश्रम में बना दे रहे, हमारा आश्रम की बात है संस्कृत भाषा, संस्कृत बोलने लगे, नियम बना लिए, इतना बस इतना संस्कृत नहीं बोलूंगा, अभ्यास करने लग गए। अरे आपके कारण से क्या फायदा, समय तो बीत गई, अब दोबारा थोड़ी सभा होना है, दोबारा तुम थोड़ा बोलने जाना है, जिन दिन बीत गई तो बीत गई, अब नियम बनाने से क्या होता। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और उनका ऐसे जन संस्कृत में रहती खुश होते लोग, उल्टा सीधा प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ ये लक्षण नहीं मोक्ष का, ऐसी जन संसदी का न होना ये मोक्ष। जन संसदी और भाषा राज इसमें जोड़ेंगे, इसलिए फिर किस संसद में होना चाहिए, रतिश्च विद्वत संसदी, विद्वानों के संसद में जिसको रति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ताकि वादे वादे बोधो विजायते। आपको चाप कहो दूसरे काटने वाला तो बैठे सामने हो वाद, तब तो अपने ज्ञान की मजबूती पता चलता है, कहां तक हम पचा पाए, कहां तक हमारी निष्ठा ठीक है, कहां तक शास्त्र पचा ये बिगड़ रहा है मामला। हम मूढ़ों के सामने मैगला के चिल्ला लो क्या फर्क पड़ना, वो मोक्ष का लक्षण नहीं। और जन संसदी तीसरा भाष्य, मई च ईश्वरे अनन्य योगेन अपृथक समाधिना। देखो अनन्य योग ने अपृथक भाव से समाहित होना चाहिए चित्त, अपृथक समाधि नान्यो भगवतो वासुदेवात् परो अस्ति, अतः सैव नः गतिरित्येवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि। अनन्य योग इसी का नाम अव्यदार्श अव्यभिचारिणी बुद्धि, ये भक्ति का विशेषण है, ये अनन्य योग समझा रहे, अनन्य का लक्षण कर रहे हैं ये। भले अव्यभिचारिणी शब्द आ गए यहां पर, यह अव्यभिचारिणी शब्द अनन्य के लिए व्याख्या में है, ये वो अव्यभिचारिणी बाद में आएगी, इसीलिए भक्ति के साथ। नान्यो भगवतो वासुदेवात्, निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है, नान्यो अस्ति नेति नेति है ना श्रुति, अतः सैव नः गति, वही इसलिए हमारा मोक्ष है, वही हमारा परम गति है। इत्यं निश्चिता बुद्धि, ऐसा तो निश्चित होता हुआ कभी भी डमाडोल न होने वाली अव्यभिचारिणी जो बुद्धि है, उसका नाम अनन्य योग तेन योग के द्वारा। अब भक्ति मैंने भजनम, भक्ति भजन का नाम भक्ति, तादृश अनन्य योग का निरंतर सेवन करना, चिंतन करना, मनन करना, निध्यासन करना, उसका नाम भक्ति है यहां पर। और वह भी अटूट होनी चाहिए, न व्यभिचारण व्यभिचरणशीला अव्यभिचारण, दोबारा है ये मूलस्थ अभिचारण की व्याख्या, न व्यभिचरणशीला अव्यभिचार, और उसका भी व्यभिचार नहीं होना चाहिए। कभी किसको कभी किसको पकड़ रहा है, देवताओं को बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहा है, उसे भेद बुद्धि से कर रहा है तो नहीं, संप्रदाय लोग बदल रहे हैं तो भाग्य तो छोड़ो, लोग जो गद्दी पाने के लिए संप्रदाय ही बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं, सब बदलने को तैयार है, क्यों गद्दी मिल रहा है, कोई निष्ठा नहीं किसी चीज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। साच ज्ञान तादृशी जो अनन्य योग के द्वारा किया गया अव्यभिचारिणी भक्ति का भी नाम ज्ञान ही, क्यों ज्ञान का साधन है वो, इसलिए ज्ञान है। विविक्त देश से विद्वान, विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादि भी सर्व व्याघ्रादिभिश्च रहितो अरण्य नदी पुनीर देह गृहादिभिर विविक्त देश तम सेवितुम शीलमस्ति इति युक्त देश सेवी तद्भावो विविध देश सेवित्वम्।